تأتی على افعال و ناقصت و تامتن. ببینید من یکی از چیزهایی که میخوام حتما داشته باشید ضمن اینکه یاد میگه این که خوندن رو توجه کنید که درست بخونید. خود این یکی از بزرگترین کارهاست که خودش در واقع کارگاه برای شماست. درست بخونیدش. تأتی على افعال و ناقصت و تامتن ما ادا لیسه و ما فتعه و ما زاده. تأتی على افعال و ناقصت و تامتن می آید افعال ناقصه تام ما ادا غیر از لیسه و ما فتعه و ما زاده. تام یعنی چی؟ ببینید گوش کنید، اینا ناقصند. یه بار از بیرون بهتون میگم که تو ذهنتون اینه، چرا به اینا میگن افعال ناقصه؟ چون هر فعلی که تام باشه سه تا چیز داره. هر فعلی که تام باشه یکی هیئت داره، هیئت فعل یفعل هیئت داره. این هیئتش دلالت بر چی میکنه؟ زمان. یعنی شما فعله رو میبینید میگید ماضی گذشته، یفعل رو میبینید میگید حال آینده است. درست شد؟ معلوم شد؟ فعل یفعل. پس بنابراین ما توی عبارات خودمون هیئت داره، دلالت بر زمان میکنه. هیئت دلالت بر زمان میکنه. سلام. دوم ماده داره. ماده یعنی چی؟ یعنی اون شکل اولیه‌ای که اینو تشکیلش داده، یعنی فا و عین و لام. درست شد؟ یعنی مثلا فرض کن ضربه چی داره؟ ضرب یعنی زدن. معنا بهش بگیم، اون ماده رو بگیم معنای مصدری. پس هر فعلی یه زمان داره که با هیئتش فهمیده میشه، یه معنای مصدری داره که با مادهش فهمیده میشه. بعد این دوتا در واقع فعل برش به دلالت مطابقی دلالت داره، یعنی دلالت تزمنی. در واقع جفتشون رو هم دیگه میشن اون قوام این فعل. 50% این 50% این دوتا. یعنی اگر فعل زمان داشته باشه، معنام داشته باشه، به دلالت التزامی، یعنی دیگه جزء لوازم خاصشه، به دلالت التزامی احتیاج به فاعل داره. یعنی اگر بخواد یه حدثی در یه زمانی اتفاق بیفته نیازمنده به فاعل. پس فعل سه تا چیزو دلالت میکنه، دو تاشو با دلالت تزمنی یعنی جزءشن، جزء ذاتیشن، زمان معنای مصدری، یکیش هم با دلالت بگید التزامی میفهمونه. اون دلالت التزامی چیه؟ اینکه نیازمند به فاعل. خب افعال ناقصه گوش کنید، پس بنابراین این فعل میتونه توی یه جمله چی بشه؟ فعل تام، مسند، چون معنای مصدری داره، زمانم داره، اتصال پیدا میکنه به فاعل میشه جمله، اسناد پیدا میکنه میشه مسند، این فاعل هم میشه مسندان الی میشه جمله. اما فعل ناقص چی؟ فعل ناقص هیکلو داره، یعنی هیئت رو داره، زمان رو داره، اما معنای مصدری نداره، یعنی حدث نداره، معنا بگید نداره، قیده. لذا فعل ناقص نمیتونه با این مرفوع بعدش تشکیله بگید جمله بده، تشکیله جمله بده، تشکیل جمله. بنابراین نیازمند یه چیز دیگه هم هست که مسند خبر بشه، که اون خبره بشه مسند، مرفوعه بشه مسند الی. درست شد؟ و این فعل ناقصه بشه قید. تا این تشکیله بگید جمله بگید. حالا اگر یه جایی یه فعلی که ظاهراً کانست این معنای مصدری پیدا کرد، هیکل که داشت، از آسمون اومد و معنای مصدری هم بگید پیدا کرد، خب میشه فعل تام، میشه فعل چی بگید؟ تام. مثلا کانه به معنای حذره شد، کانه به معنای چی شد؟ حذره. خب مثل حذره است. مثلا تو قرآن داریم ان کان ذو عسرتن چی بعد؟ فنظرتون الا میسره. این ان کان ذو عسرتن، این کانه تام است، چون ذو فاعلش دیگه خبر نمیخواد، چون اینجا کانه به معنی چیه؟ حذره. معناش میشه چی؟ ان کان ذو عسرتن یعنی اگر یه آدمی که مشکل داره حاضر شد، بدهکاری که ندارد حاضر شد، مفلسی حاضر شد. فنظرتون الا میسره یعنی فلهو نظرتون الا میسره، برای اون مهلت است تا زمان یسرش. نمیشه پا بذاری بیخه بلغومش، بهش مهلت بدید. اینجا کانه به معنی چی شد بگید؟ این افعال ناقصه پس گاهی اوقات چی میشن بگید؟ تامه میشن. تامه میشن چی میشن؟ معنای مصدری پیدا میکنن. هیکل هم که داشتن احتیاج به فاعل هم پیدا میکنن، دلالت التزام. اما سه تا از این فعلا هستن هیچ وقت تامه نمیشن، اینا تا ابد و در ناقصن. اینا کدومن؟ لیسه، ما فتعه، ما زاله. اینا هیچ وقت تامه بگید، اما بقیهشون ممکنه بگید تام. مثلا اصبحه، اصبحه گفتیم یعنی چی؟ یعنی وقت صبح، وقت صبح. ازها وقت نزدیک ظهر، امسا وقت غروب. ولی اگر به معنای وقت استفاده نشه، به معنای داخل شدن در این وقت باشه، میشه تامه. لذا شما تو قرآن داری سبحان الله هین تمسون و هین تصبحون. این تمسونه یعنی چی؟ یعنی تدخلون فی الصباح. تصبحونه یعنی چی؟ یعنی تدخلون فی الصباح. تمسونه تدخلون فی المساء، میشه تامه. مشخص شد؟ دامه به معنای چی باشه؟ بقیه تامه. ما دامت السماوات و الارض، اونجا ما دامت یعنی ما بقیت، میشه دامت. درست شد؟ نگاه کنید، تأتی ال افعال ناقصتو، می آید افعال ناقصه تامتن، یعنی معنای مصدری پیدا میکنه. ما ادا لیسه و ما فتحه و ما زالن التی مزارعها یزالو، اونهایی که این ستایی که مزارعشون چیه بگو؟ یزالوست. فتکون و کانه تامتن، البته ما یه دونه زاله داریم مزارعش یزولوست، مصدرش زوال، اون به معنای بگید زائل شدنه، اون اصلا تامه هست. زاله ای که ما میگیم ناقص از همیشه، مزارعش چیه بگید؟ یزالوست. فتکون و کانه تامتن، کانه تامه میشه. ازا جعلت به معنا حدثه و حسله، زمانی که به معنای حدثه و بگو حسله باشه. و زله به معنای استمره، زله به معنای چی؟ استمره، طول کشید. باته به معنای نزله لیلن، یعنی بیتوته کرد، خوابید شب، به معناش معنای چیه؟ تامه است. بات زیدون به تهران، یعنی زید در تهران بگید شب رو به صبح آورد، خوابید. بله؟ بله شب وارد شدن نزله لیلن. امسا، بله شب رو صبح کرد. امسا به معنا دخل فل مسا، اصبحه به معنا دخل فل صباح، ازها به معنا دخل فل زها، ساره با الا متعدی میشه به معنای ساره با سین، ساره الا مدرسته یعنی رفت به مدرسه، به معنای انتقله منتقل شد. انفکه، انفکه یعنی چی؟ جدا شد. انفکه زیدون انفلان، یعنی جدا شد، مثلا تامه است. درست شد؟ دیگه نیاز به این که ماه نافی هم حتما باش باشه نیست. به معنا انفصل، برهه بره زیدون یعنی رفت به معنا ذهبه، دامه به معنا بقیه، مادامت السماوات و حین ازن تأخذ و فاعلن، همه اینا اون موقع فاعل میگیرن و تکتفی و اکتفا میکنن ها به همون فاعل خودشون اکتفا میکنن و تمام. نحو و انما یقولو، مثل این آیه نگاه کن، انما یقولو لشی کن فیکون، خدا میگه به اون چیز کن، کن یعنی چی؟ احضر، حاضر شو، احدث، حادث شو، تام است، به وجود بیا، کن فیکونو یعنی فیحدثو فیحرزو، اون حاضر میشه، یحدثو حادث میشه، میاد سر جای خودش، کانه تام است. سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، خالدین فیها، میگه اینا خالدن در بهشت، خالدن در جهنم، مادامت السماوات و تا آسمان و زمین باقی است، یعنی تا دنیا دنیاست همیشه. و قص البواقیه، بقیه هم قیاس کن، جفتش تام است. کن یعنی حاضر شو، باش، اونم یکونو حاضر میشه، حادث میشه، تمام شد. نه آیه رو تغییر میده دیگه، اینو که ما بهتون گفتیم دیگه، ما دیگه آیه رو معنا به این شکل نیست. چی؟ میگه همانا وقتی خدا اراده کنه تو آیه قرآن، اراده کنه به این که یه چیزی ایجاد بشه، بهش میگه کن، باش، ایجاد شو، حادث شو، حاضر شو، اونم فیکونو یعنی فیحضر و فیحدث، حادث میشه. افعال ناقصه سه قسمند، دقت کنید، الا افعال ناقصتو ثلاثتو اقسامه، سه قسمند. الا اولو، اولیش، یتصرفو تصرفن تام من، یه قسمشون اشتقاق دارن، اشتقاق تام، یعنی ماضی دارن، مضارع دارن، امر دارن، اسم فاعل دیگه، اسم مفعول ندارن چون معنا نداره، چون حدثی واقع نمیشه که اسم مفعول داشته باشه. تام من، اونا کدومن که اشتقاق تام دارن؟ مصدر دارن، کون، و هو کانه امسا اصبحه ازها زله باته، بگید ساره، مزارش یسیره، فعل عام داره، مثلا میگیم سر غنیم، یعنی غنی شو، از فقر در بیا. دوم، و ثانی لا یتصرف اصلا، عکس این، اصلا تصرف ندارد هیچ، و هو لیسه و مادامه، این لیسه و مادامه ماضی رو دارن ها، درست شد؟ این که میگه اصلا یعنی مضارع و مصدر و اسم فاعل و اینا نداره. و ثالث و سومی، یتصرف و تصرفا ناقصا، و ثالثو یتصرف و تصرفن ناقصن، سومی تصرف پیدا میکنه، تصرف ناقص، و ثالثو یتصرف و تصرفن ناقصن، و هو مازاله و مافتعه و ما برهه و منفکه، اینا ناقصن، یعنی امر مثلا نداره ولی مزاره بگی داره، مازاله مافتعه داریم دیگه، تلاه تفتع و تذکر و یوسف هم مزاره داره، منفکه، فانه لا یشتق منها غیر مزاره، فقط غیر مزاره از این مشتق نشد، یعنی فقط مزاره، درست شد؟ فوائد بس ساده بود، زیاد چیز سختی نداشت، ندارن دیگه، بله مصدر هم ندارن، چیز دیگه فقط مزاره داره. کل ما اشتق، دقت دقت، کل ما اشتق من هذه الافعال یعمل و عمل ماضی ها، هر چه مشتق بشه از این افعال عمل میکنه، عمله بگید ماضیش، هر چه از اینها مشتق بشه عمل میکنه، عمل ماضی اینها، عمل ماضیش انجام میده. فی رفع الاسم و نصب خبر، در رابطه با رفع دادن به اسم و نصب دادن به خبر، یعنی مضارع هم داشته باشه همین کارو میکنه، امر هم داشته باشه همین کارو، هیچ چیزی نداره غیر جز این که اگر مصدر اینها باشه مصدرشون چجوری میشه؟ مصدر اضافه میشه به اسمش، خبرش بگید منصوب میاد. مثلا میگم عجبتو من کونک، عجبتو من کونک آلمن، یعنی چی؟ تعجب کردم از بودن تو، بگید عالم، اینطور عالم باشی من تعجب، من کونک آلمن، کون مصدر اضافه شده به کاف، آلمن خبرش، درست شد؟ غیر ان مصدرها یضاف الی اسمها، اضافه میشه به اسمش، فیکون الاسم مجرورا لفظا مرفوعا، بگید محلا، نحو عجبت من کون اخیک متقلبا، مشخص؟ الان کون اضافه شده به اخیک، اخیک لفظا مجروره، جرش هم به یاست، محلا بگید مرفوعه، اسم کان است، متقلبا نه، اصلا اونا تام بشن همه چی دارن، تام بشن حتی بگید اسم فاعل دارن، مصدر دارن، همه چی دارن، عین فعل تام هم عمل میکنه، هیچ چیز خاصی بگید نه، حتی اگر کانه تامه بشه به معنای حضر است، مثل حضور میشه، اضافه میشه به فاعلش. بله دیگه، یعنی شما از معنا تشخیص میدید که آیا اینجا این معنای مصدری پیدا کرده، درست شد، و الان تامه یا نه ناقصه، نیاز به مسند و مسند الیه هر دو رو دارند، اون دیگه توی سیاق فهمیده میشه. کدوم؟ عجبتو فعل و فاعل، من کون جار و مجرور متعلق به عجبتو، کون اضافه شده به اخیک، اخیک لفظن مجرور محلن مرفوع، اسم کان است متقلبن. ان هذه الافعال تعمل بلا شرط، این افعال عمل میکنن بدون شرط، این افعال بدون شرط عمل میکنن، ان هذه الافعال تعمل بلا شرط، ما ادا زاله، اینا بدون شرط عمل، مثلا کانه شرطش نیست نفی داشته باشه، نفی هم داشته باشه عمل میکنه، نداشته باشه هم بگید عمل میکنه، شرطش نیست، جز اینا که شرط دارن، ما ادا زاله و برهه و فتحه و انفکه، یادتونه من اینا رو گفتم، اینا شرطشون اینه که حرف نفی داشته باشن، که نفی نه نف بشه اثبات و بشه پیوسته و همواره. فلا تعمل و عمل الافعال الناقصه الا اذا تقدمها، این چهارتا رو، نفیون نفی قبلش باشه، یا نهیون نهی باشه که به شبه نفیش میگن، او استفهامون انکاریون که استفهام انکاری هم باز میشه شبه نفی، او دعاون یا دعا که اونم باز میشه شبه بگید نفی، ولا یکونو الدعا او الا بلا، و اگر بخواد دعا قبلش باشه، یعنی اون فعل بشه دعایی، حتما باید حرف نفیش چی باشه؟ لا باشه، بلا. نه با حالا مثال میزنه، مازال الانسانو ضعیفا، یعنی الان با مای نافیه اومده مازال، معناش میشه چی مازال الانسانو ضعیفا؟ الانسان یعنی همه انسان ها، همه انسان ها ضعیف بودن، همه انسان ها ضعیف بودن همواره، همیشه. این یک. بعد نگاه کنید، این نفیه اما با مزاره، و لا تزال و صابرن، لا تزال و صابرن یعنی چی؟ اگه لا تزالو باشه، لا تزالو باشه لا نافیه است، یعنی چی لا تزالو؟ نه نه، یعنی همواره هستی تو، یعنی انت توشه دیگه اسمش، صابرن تو همواره بگید صبور هستی، تو همواره بگو صبور هست. حالا اگر این باشه لا تزل، که تو نسخه های خیلی از کتاب ها لا تزله، اینجا مال ما لا تزال است. لا تزال باشه لاشلای نافی است. لا تزل باشه لاشلای چیه؟ ناهی است. این لا تزل باشه معناش چی میشه؟ ببین نفی در نفی میشه اثبات. باش همواره باش صبور. لا تزل صابرن یعنی پیوسته صبور باش، پیوسته صبور باش. لا با فعل ماضی، لا با فعل ماضی اگه حرف نفی باشه تکرار میشه، مثل لا صدق ولا صلا. یعنی چی؟ نه نماز خون نه تصدیق کن. اگر حرفه بگید نفی باشه تکرار میشه با ماضی، اگر تکرار نشه حرف دعاست، دعا انشاییه. مثلا من به یه نفر میگم لا سمح الله، لا سمح الله یعنی چی؟ خدا اجازه ندهد، خدا نکنه. حالا اینو نگاه کنید، لا زلت سعیدا، به یه نفر داریم دعا میکنیم، لا زلت سعیدا یعنی چی؟ سعادتمند باشی انشاءالله. حالا اگر به این میشه دعای مثبت، اگر روش بگیم لا زلت مریضا، مریض باشی همیشه، نالان باشی. نه بله نه فرق نمی کنه، لازلته یعنی پیوسته باشی انشاءالله. نه اصلا دیگه نمیتونه بدون نفی بیاد، این همیشه با نفی است و شبه نفی. خبره تغییر میکنه، لازلته سالمن یعنی چی؟ انشاءالله همیشه سالم و تندرست باشی. لازلته مریضن یعنی همیشه علیل و مریض باشی. این لا با فعل ماضی تکرار نشده نفرینه یا دعاست، دعای مثبت. اینو نگاه کن، هل یبره البخیل و ممغوتا، این استفهام انکاریه. هل یبره یعنی چی؟ آیا همیشه بخیل مغضوب نیست؟ یعنی بخیل همیشه بگید مغضوبه، ولی ما با آیا داریم چیکار میکنیم؟ سوال میکنیم. این استفهام انکاریه، یعنی آیا بخیل همیشه مغضوبه؟ یعنی 100% اینطور. ممقوت یعنی مغضوب، مکروه. بله نه نه یعنی لا، یعنی لا یبره البخیل و ممقوت ها، یعنی همیشه بخیل و اما نفیو. اما نفی اگر ما داشته باشیم فلا یکونو به عدات معینت، نفی با عدات معینی نیست. میتونه لا باشه لا تزالو، میتونه بگو لن باشه لن تزاله، میتونه ما باشه ما تزالو، فرقی نمی کنه، عدات معینی نداره نفی. بل یکونو اما بالحرف، گاهی اوقات با حرفه، حالا حرف لا باشه لن باشه ما باشه، کما فی المثال او به فعلن. حالا جالبه، گاهی اوقات نفیش به واسطه حتی فعل میشه، مثل لیسه. الان نگاه کن نحو لیسه ینفک و داء و مقیما، این لیسه ینفک و داء یعنی چی؟ یعنی لا ینفک و، یعنی پیوسته این مریضی بود، پیوسته این بیماری بگید داء مرض بود. حالا بعضی های لیسه ینفک رو میگن چجوری ترکیب کنیم؟ چجوری؟ میگن لیسه از افعال چیه؟ ناقص است. ضمیر شأنی که توش مستتره هو، ضمیر شأنه، میشه اسمش. ینفک فعل، اداء اسمش، مقیمن خبرش. این جمله خبره بگید لیسه، این فعل مضارع خبره. الان ما میبینیم به جای حرف نفی از فعل نفی استفاده شده، اشکال نداره، نفی باید قبول، باید فعل نفی و ماز اینجا معنا کنیم به معنای حرف نفی. حتی کوفیین، حتی کوفیین گفتن این لیسه اینجا از افعال ناقصه نیست، حرفه، چون مثل لاینفکست ها گفتن این اسم و خبر نمیخواد. ما آمدیم گفت نه، لیسه از افعال ناقص است، فعل اسم و خبر هم میخواد، اما اسمش ضمیر شأن. و کل ذالک من قبیل نفی لفظا، همه اینها از قبیل نفی به حساب میان در لفظ، یعنی انگار لفظشون منفی است. و اما نفی و معنن، اما نفی در معنا، فک قول که، پس مثل قول جنابالی قلما یزال زیدون مسافرا. الان قلما یادتون هستش، قلما کسورما تالما، این سه تا کلمه فعلا قله کسوره تاله، با ما که میاد این ما رو بهش میگن مایه کافه، یعنی وقتی بهش میچسبه دیگه فاعل نمیخواد، مثل انما که ان نه دیگه ما بهش میچسبه عمل نمیکنه، این سه تا فعل هم با ما دیگه عمل نمیکنه، میشن قید. قلما یعنی ندرتن، ندرتن یعنی منفی دیگه، قلما انگار یعنی چی بگو، یعنی لا ندرتن. قلما یزال و زیدون مسافرا یعنی چی؟ یعنی زید پیوسته مسافره، ندرتن پیش بیاد که سفر نکنه، کمه که زید سفر نکنه، یعنی پیوسته مسافره. قلماست، تمام شد. پس اینا نفی میخوان یا نهی میخوان یا استفهام انکاری میخوان. نفیشون ممکنه به واسطه فعل باشه، ممکنه به واسطه غیر فعل باشه، حرف باشه. و حتی گاهی اوقات یه جمله در ظاهر مثبته، مثل قلما، ولی این قلما درسته که جمله رو منفی در لفظ نمیکنه، در لفظ الان این جمله ادات نفی نداره، ولی میگن ان ندرتو ان نادرو کل معدوم، چیزی که نادره انگار نیست، انگار این قلما به معنای حرف نفیه. تمام شد. بله اینا فقط با نفیان، شرطشون نفی، شرط این که اینا افعال ناقصه باشن اینه که قبلشون نفی یا شبه نفی باشه. مثل اینکه دامه اگر بخواد جز افعال ناقصه باشه شرطش چیه؟ مای مصدریه ظرفیه داشته باشه. کدوم؟ نه ببینید اینا بعضیاشون اصلا تامه ندارن، مثلا زاله یادتون باشه اصلا تامه بگید نداشت، فتحه نداشت، ولی اگر مثلا انفکه برهه بگو، اگر نفی نداشته باشم برهه میشه به معنای ذهبه، به معنای چی میشه؟ ذهبه. و انفکه میشه به معنای انفصله، درست شد؟ میشه تامه. ان الاسم، حالا ان الاسم فی هذا الباب یجری مع الفعل الناقصه مجرى الفاعل فی التزام التأخیر و افراد العامل و حل مجرا. یادتونه بحث فعل و فاعل رو خوندیم که اگر مثلا ما فاعلمون تثنیه جمع بشه اسم زائل باشه، فعلمون همیشه چی میشه؟ مفرد میشه. میگیم ضرب زیدون، ضرب از زیدان، ضرب بگو از زیدون. اگه مؤنث بود میگفتیم ضربت هندون، اگه مؤنث مجازی بود بینشون فاصله میشد یا نمیشد میتونستیم هر دو رو بگیم. قواعدش نمیدونم یادتون هست یا نه، میگه همه این قواعد با کانه و اسمش، اینا با اسمشون چیه؟ هست. حالا مثلا اونجا اگر ما بود میگفتیم القوما چی چی ضربو، القوما ضربو، یا هندون بگید ضربت. اینجا چون ضمیر برمیگرده به مؤنث، حالا چه مؤنث حقیقی چه مجازی باید میگفتیم؟ تا میامد میگفتیم الشمسو طلعت، حالا اگر کانه باشه میگیم الشمسو کانت طالعتن، کانت طالعتن. ولی اگر مثلا شمس بشه اسم کانه، میتونیم بگیم کانت الشمسو طالعتن، میتونیم بگیم کان الشمسو بگو طالعتا، هر دو همون احکام رو داره. اسم در این باب جاری میشه با فعل ناقص جایگاه فاعل در التزام تأخیر، یعنی باید حتما آیا فاعل میتونست بر فعلش مقدم شه؟ نه. چرا؟ چون اگه مقدم میشد میشه مبتدا، اینجا هم اسم نمیتونه مقدم شه. و افراد العامل، عامل باید مفرد باشه، ولو افراد عامل یعنی این کانه ناقصه، ولو بگو فاعل تثنیه جمع شد فعل مفرد میاد، اینجا هم اسم ولو تثنیه جمع بشه فعل مفرده. و حلم مجرا و برای همین قیاس. اما و یجری مل خبر، اما با خبرش چی؟ مجرل مبتدا مل خبره، با خبرش حکم مبتدا و خبر رو دارن. مثلا اگر خبر چیز صدارت داری بود باید چی میشد؟ باید بر مبتدا مقدم میشد دیگه، یادتون هست یا نه؟ مثلا گفتیم کیف انت، کیف انت اگر چیز صدارت داری. حالا اگه کانبیات کیف انت چجوری میشه؟ میشه کیف کنت. کیف بر کانه چی میشه؟ مقدم میشه، چون صدارت داری. درست شد؟ مثلا گوش کن، ما میگفتیم فداره صاحبها، فداره صاحبها یعنی چی؟ تو این خونه صاحبش هست. اینجا فدار واجب بود، خبر مقدم شه بر مبتدا. چرا؟ چون به مبتدا ضمیری چسبیده، برمیگرده به خبر، جزء خبر. حالا اگه کانه در آوردیم چی؟ بازم باید بگیم کانه فداره بگو صاحبها. هیچ نسبت به خبر حکم مبتدا و خبر جاری میشه، نسبت به مبتدا حکم فعل و فاعل جاری میشه. هر دو هم خوندیم. مجرى المبتدا مع خبری فی التعریف و التنکیر. میشد مثلا مبتدا نکره باشه خبر معرفه؟ نه. مبتدا نکره باشه خبر معرفه نمیشد. مقدم و مؤخر معرفه و نکره رو میکرد. مبتدا نکره بود خبر میشد معرفه بشه؟ نه. خب اینجا هم نمیشه، کانه اسم و خبرش میشه. درست شده نه؟ اگر مبتدا معرفه باشه میشد خبرش هم معرفه بشه؟ بله. میشد خبرش نکره بشه؟ بله. هیچ مشکلی ما در تعریف و تنکیر، تقدیم و تأخیر. یه جاهای خبر واجب مقدم بشه، اینجا کانبیات بازم واجب مقدم. یه جایی خبر واجب مؤخر بشه، یه جایی خبر واجبه بگو مؤخر بشه، اینجا بیاد واجبه مؤخر بشه. الی آخر. فلا حاجت الی تکرار، میگه نیاز نداره تکرار کنی، خودتون همه اینا رو میتونید حدس بزنید. فواید، دقت کن. ان المراد بالخبر هنا الخبر المفرد. میگه ما منظورمون تو این بالایی که گفتیم، گفتیم مبتدا با خبرش با هم دیگه حکم پیدا میکنن توی اسم و کانه، اسم و خبر کانه، منظور خبره بگید مفرده. مفرد در مقابل چیه؟ جمله. و اما الخبر الواقع و جملتن، اما اگه خبری جمله باشه، مثل این نگاه کن، کان الامیر و یزورنا. اینجا الان الامیر اسم کان است، یزورنا فعل و فاعل و مفعول خبرش، یا یزورنا رسوله، یعنی کان الامیر و یزورنا بگو رسوله. این رسوله فاعل یزورنا است، درست؟ اینجا میگه فیجوز و تقدیمه، میگه جایز شما خبر رو مقدم کنید، بگید یزورنا کان الامیر. آیا تو باب فعل و فاعل مبتدا خبر، تو باب مبتدا خبر میشد این کارو بکنیم یا نمیشد؟ یعنی الان مثلا این کان الامیر و یزورنا، دستتون بذارید رو کانه، بگید الامیر و یزورنا، میشد مقدم کرد؟ نه. چرا نمیشد؟ چون مشکل پیدا میکرد دیگه، درسته؟ نه که فعلیه، ولی اینجا کانه باشه مشکلی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون معلومه که الامیر میشه اسم کانه، یزورنا مقدم بشه میشه چی؟ بگو خبر کانه. چون قرینه میشه کانه که کدوم خبره کدوم مبتداست، دیگه مشتبه به بگو فعل و فاعل نمیشه، اشکالی نداره. یزورنا کانه الامیر، یا کانه یزورنا الامیرو. درست شد؟ کانه یزورنا امیرو. اینجا الان کانه میگه یزورنا میشه چی؟ خبر مقدم. الامیرو میشه اسم مؤخریشون. میگه و کانه یزورنا رسوله الامیرو. میگه معلومه یزورونا رسولهو میشه خبر مقدم، الامیرو میشه اسم مؤخر. ببینید، گوش کنید، بعضی از اینها درسته، حرفش درسته. الان تو اون یزورونا کان الامیر اشتباهی پیش نمیاد، چون هر کی نگاه کنه میگه یزورونا میشه چی؟ خبر مقدم، فعل و فاعل و مفعول، کانه فعل ناقص الامیرو اسم کانه. تو اون مثال سوم کانه یزورونا رسولهو الامیرو، اینم درسته، یزورونا رسولهو میشه خبر مقدم، الامیرو میشه چی؟ اسم مؤخر. اینجا هم التباسی پیش نمیاد، اما تو کانه یزورونا الامیرو التباس پیش میاد، اینو نمیپذیرن، میگن اینجا کانه با یزورونا سر الامیر نزاع کردن، باب تنازع، ما امیر رو دادیم به یزورونا، فاعل شده، برای کانه یه هوچ کار کردیم مستتر. این کارو میکنن نهاد، به جای اینکه بگن خبر مقدم مبتدای مؤخر، اینو از بابه بگو تنازع درست میکنن. لذا این مثال رو ما نمیتونیم بپذیریم، این مثال از نظر ایشون نمیتونیم بگیم یزورونا خبر مقدم، الامیرو بگو مبتدای ما، بلکه باید بگیم کانه با یزورونا چی میشه؟ نزاع میکنن. کانه میگه من اسم میخوام، یزورونا میگه من مفعول دارم فاعل میخوام، الامیرو رو میدیم به یزورونا، بعد تو کانه یه دونه ضمیر مستتر. الان آیه تو قرآن داریم کانه یقول سفیهنا علی الله شتتا، همه ی آقایون مفسرین کانه یقول سفیهنا علی الله شتتا، همه میگن کانه با یقول نزاع کردن، بر سر چی بگید؟ سفیهنا، سفیهنا رو فاعل یقولو کردیم، در کانه یه هوچ کار کردیم مستدر. خلاصه علی ای حال اینو میخوایم بگیم عزیز، گوش کن، یه جاهایی ما نمیتونستیم خبر اگر جمله بود مقدم کنیم، چون مقدم میکردیم شد فعل و فاعل. کانه که باشه بگو یه جاهایی میشه، چرا؟ چون کانه قرینه میشه، میفهمیم کدوم اسم کدوم خبر. اما مثالی که ایشون زده کانه یزورونا الامیر جزء موارد التباسه، اینو قبول، هیچ نحوی نمیگه یزورونا خبر مقدم، الامیرو اسم. اون آیرم براتون مثال زدم کانه یقول و سفیهونا، این همینه. بله، ترکیب ایشون داره میگه یزورونا رو بگیم خبر مقدم، فعل و فاعل و مفعول، خبر مقدم، الامیرو بگو اسم مؤخر، هیچ کی اینو نگفت. غیر ان المختار من اوهو، میگه درسته که تو اینجا ما میتونیم یزورونا رو بر کان الامیر مقدم کنیم، توی کان یزورونا رسولهو میتونیم یزورونا رسولهو رو بر الامیر بگید مقدم کنیم، میتونیم، درسته، ولی بدونید که اختیار من اینه، اختیار اینه که هر چیزی سر جایی بگو خودش باشه، در به هم ریختگی تو جمله نباشه. غیر ان المختار من اوهو لما فیه من التشویش، چون توش تشویش است، مگر یه موقعی بگو، مگر یه موقعی مجبور شیم این کارو بکنیم، یه غرضی توش، مثلا شعر گفتیم، شعر گفتیم قافیه شعرمون راه، اگر الامیرو باشه شعرمون خوب میشه ها، پس اینجا مجبوریم یزورونا رو چیکارش کنیم؟ مقدم کنیم، بگیم یزورونا کانل امیرو، به خاطر غرض لفظی یا معنوی مقدم کن، والا بدون غرض بخوای جا به جایی کنی تو جمله درست معنی داره، تمام شد. اما تقدیم الخبر علا دامه و لیسه، کلمه دامه مادامه بود، مادامه و لیسه، آیا اینا میشه خبر برشون مقدم شه؟ میگه فمنعه جمهور النهاد، نو جمهور النهاد گفتن اینا نمیشه برای شما. میدونی چرا نمیشه؟ گوش کنید، چون لیس نفیه، نفی صدارت داره، جامد هم هست، زور عمل کردن هم بگی نداره زیاد، لذا خبرش نمیتونه بر خودش چی بشه؟ مقدم بشه. هم جامده نمیتونه خوب عمل کنه، هم بگو هم جامده نمیتونه خوب عمل کنه، هم صدارت طلب معنای نفی داره صدارت طلب نمیشه. دامه چرا نمیتونه؟ دامه اگر مقدم بشه خبرش، اگر بر ما بخواد مقدم بشه، ما یه مصدریه دارای صدارت نمیشه مشکل. اگر بخواد بین ما و دامه بیاد مقدم بشه فاصله کنه، اینم جایز نیست. بین ما مصدری و دامه چیزی فاصله بگو نمیکن، این نمیشه. این دوتا فمنعه جمهور الناس، میگه لکنهم اجازوا توسطه بینها و بین الاسم، اما اجازه دادن نهاد توسطه، توسط خبر رو، خبر بیاد واسطه بشه بینها یا بینهما، بینهما دیگه، بین این دوتا، و بین الاسم یعنی و بین اسمه ما. اما خبرشون بیاد بین لیسه و اسمش، بین دامه و اسمش فاصله کنه، اشکالی نداره، چون نه صدارت از بین میره، نه خیلی زور میخواد برای بگو عمل کنه، خیلی جا به جایی زیادی صورت بینه هما. حالا میگیم اینا لکن نهم، ولی نهاد، بله، خبر، خبر توسطه یعنی توسط خبر، بینه هما، بین دامه و لیسه و بین الاسم. چرا گفتن؟ چرا گفتن میشه تمسکن این مفعول لیه؟ به جهت اینکه تمسک کردن این عده که اجازه دادن، به قول شاعر، به قول این شاعر گفتن ببینید این شاعر و این شاعر اومدن خبر رو بین اسم و فعل جا دادن، پس میشه. خوب نیست، زیادم نیست، ولی اجازه دادن. اجازو یعنی اجازه دادن، گفتن غلط نیست. اینقدر الان میگیم دیگه، چشم ببینیم. میگه لا تیبه للعیش، تیبه اسم لیس است، چی اسم لاست، لای نفی جنسی، یعنی هیچ خوشی برای این زندگی نیست. العیش یعنی این زندگی، للعیش خبر لاست، هیچ خوشی برای این زندگی نیست. مادامت، خوشی برای این زندگی نیست، مادامت، این مامای مصدری ظرفی است، متعلق به اون ثابتن موجودنیه که للعیش بهش متعلق. خوشی برای این زندگی نیست تا کی؟ مادامت، تا وقتی که منقصتن لذاته، منقصه با قین و ساد یعنی مکدرتن. ببینید مثلا ما اینجا سور و سات آماده کردیم، یه خانواده اومده پیکنیک مثلا، حسابی سور و سات و همچین همه چیز رو آماده کردن که بشینن و یه روز خوبی رو خوش بگذرونن، همه چایی و نمام غذا و چی و همه چی آماده است برای اینکه خوش بگذرونن. یا مثلا یه بچه میره میفته دستش میشکنه، همه اینا رو باید جمع کنن و را بیفتن و دکتر و فلان و همه چی به هم میخوره. عیششون میگن شد منقص، نقص فلانون عیشنا. میگه این دنیا خوشیهاش هیچ بگو خوشی نیست تا وقتی که لذاتش به هم میریزه، منقص میشه. با چی منقص میشه لذاتش؟ اون عیشی که بساطی که چیده بودیم منقص شد با شکستن دست اون بچه. اینجا عیش لذاتش منقص میشه، با چی منقص میشه؟ بدکار، با یاد آوردن الموت و الحرمی، با یاد آوردن مرگ و پیری. آدم یادش میفته که پیری هست و به قول معروف پیری و کوری هست و مردن، همه لذت ها چی میشه؟ میگه از بین میره. الان این بدکاره متعلق به منقصتنه. اون دامت اسمش کدومه؟ لذاتوهو. خب به کی میخوره های لذاتو؟ به عیش. منقصتن خبرشه، اومده بین دامت و اسمش چیکار کرده؟ فاصله. پس میشه هیچ خوشی برای این زندگی نیست تا وقتی که لذات این زندگی مکدر میشه با یاد آوردن مرگ و پیری. در جمعه هم کردیم براتون بگم. دومی رو نگاه کن، و قول الاخر، آخر مضاف الیه ادکار، ادکار مصدر اضافه شده به المضاف. و قول الاخره و قول شاعر دیگر. چی گفته شاعر دیگر؟ سلی یه شاعر یهودی است به نام سماوئل، این شعر مال اوه. میگه سلی به محبوبش، میگه معشوقش، میگه سلی بپرس، سلی انناسه، اون انناسه مفعولش، میگه بپرس از همه مردم، انناسه، بپرس از همه مردم در مورد چی؟ انا و انهم، در مورد ما و در مورد این قومی که میگی بهتر از ما، جمعیتی که میگی بهتر از ما هستن، میگه در مورد اون افراد و در مورد ما برو از مردم سوال کن. این جهلته، جهلته فعل شرطه، درست شد؟ اگه نمیدونی، این جمله معترضه شده، یعنی اگه سرت نمیشه نمیدونی ما چه کاره ایم، اگه آگاه نیستی برو از ما و از اونها تحقیق کن، بررسی کن. این جهلته فعل شرطه، جوابش به قرینه سلی چی شده؟ حذف شده. یعنی این جهلته فسالی، اگه نمیدونی سوال کن از مردم در مورد ما و در مورد اون قومی که مقابل ما. این فا یعنی زیرا، بهش میگن فای تفری. زیرا لیس سواء عالم و جهول، زیرا نیست مساوی عالم و جهول، کسی که میدونه با کسی که نمیدونه یکی نیستن. اگه نمیدونی برو سوال کن، چون آدمی که سرش میشه با آدمی که سرش نمیشه یکی نیست. اینجا سواء خبر مقدم لیس است، یعنی مستویین. عالمان و جهولان به هم عطف شده، اسم لیس است. فای تفریق، فای نتیجه، فای تعلیل، فای سببیت، چهار تا اسم، یعنی به معنای زیرا. بله خب میدونم. ببین توی شعرهای بالاییش این معلقه است، یعنی شعریه مال سماوئل، نه گوش کن، مال سماوئل ابن عادیاس، یک شاعر یهودی قبل از اسلامه. این تو اون شعرش میگه ما قوممون شجاعند، لذا تعدادمون کمه، به دلیل اینکه ما از شرف و ناموسمون دفاع میکنیم، زیر بال زور نمیریم، تعدادمون کمه. اون قوم دیگر چون الهاکم و تکاثر بوده، به کثرت قوم افتخار میکردن، میگه معشوقه من به من میگه که اون قوم بگو فلانی خوبن، تعدادشون زیاده و فلان، میگه اونا زیر بار زور میرن، جنگ نمیکنن، از خودشون دفاع نمیکنن، عمر طولانی دارن و نمیمیرن، تعدادشون هم زیاده، ما اهل جنگیم، اهل شجاعتیم، چون اهل شجاعتیم تعدادمون کمه. بعد میگه اینو من گفتم که ما شجاع و کریم هستیم تعدادمون کمه، برو بپرس از مردم این ادعا رو در مورد ما و در مورد اونا اگه نمیدونی، زیرا آدم دانا و نادان با هم برابر نیستن. یه قصیده بله بله این ادعا خیلی الان یهودیایی هم که تو اسرائیل هستن، یه دونه موشک حزب الله میزنه همشون فرار میکنن در میرن، اما تو حرف چی هم؟ یهودی ها همیشه تو قلعه و تو نمیدونن. این اتفاقا تو همین شعرش هم به قلعه ابلغ خودشون خیلی افتخار میکنه و میگه ما یه قلعه داریم ابلغ است و ما رو حفظ میکنه، و خیلی هم تو همین قصیدهش به قول معروف فخر فروشی میکنه بینا. اما تو حرف که خودشون خیلی بزرگ میدن، میگه ما از اون کسانی هستیم که همیشه خون میریزه روی قدمامون، تو یکی از شعراش، دیگران خون میریزه پشت پاشنه پاشون، یعنی ما همیشه حمله به جلو میکنیم، سینمون شمشیر رو تیر میخوره، خون میریزه روی انگشتای پامون، دیگران فرار میکنن تیر به پشت کمرشون میخوره، خون میریزه روی پاشنه های بگو پاشون. هی میگه، خب میگه دیگه، دیگه زبون که میچرخه و میگه دیگه، دیگه. چیزی نداره که. یه قصیده خیلی به بس... یهودی هیچ موقع درست حسابی نمیشه. یهودی انجمن اسلامی نداره، آدمای سالمی نیستن یهودی ها، همشون میگن اخیر از این آقای طالبزاده که هستش توی تلویزیون، نادر طالبزاده، بعد میگفتش که جدید گفتش که دو سه روز پیش بود یه جا، میگفتش توی ترکیه یه چیز پیدا شده، یه انجیل پیدا شده، انجیل برنابا. بعد میگفتش که جالبه، میگفت مال با اون چیزایی که کردن مال قرن دوم میلادیه، قرن دوم 400 سال قبل از ظهور پیغمبر. میگفت الان حالا ایشون میگفت امریکایی‌ها خیلی فشار دارن که این رو از دولت ترکیه بگیرن، در کش و قوس هستن، ولی میگفت خبر دقیق اون آدم این کاره ایه. میگفت تو این انجیل به طور صریح، به طور صریح بشارت به پیامبر گرامی اسلام با نام هست و در مذمت و قوم یهود و به قول معروف در بخل اینها و کلک اینها و عناد اینها هم به طور کامل میگفت سنگ تموم گذاشت. خیلی جالب بود، میگفت بالا اگر یه همچین چیزی بیاد بیرون و باشه خیلی جذاب. ما که خب مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد، ما قرآنمون داره این رو میگه و ما باور یقینی داریم به این، و قرآن هم میگه، میگه یهودی ها خلاصه اینا علدالخصامن، اینا آدم بشو نیستن، هرچی هم مشکلات، هم مسیحیت کشیده از دست یهودیت کشیده، هم خود تازه حضرت موسی هم اینا ذله کردن، حالا چه برسه به بقیه. حالا خدا کنه حالا اگه فهمیدن آدم شدن، کاری به کارشون، ما با آدم شدن دیگران مخالف نیستیم، ولی امید هم نداریم زیاد. ایشون هم همینو میگه، ایشون هم همینو میگه. و اما تقدیم الخبر علی ما النافیه والمستریه فممنوع به اتفاقه. حالا اگر یه فعلی مای نافیه داشت، حالا چه اونایی که مای نافیه شرطشونه، مثل مازاله ما برهم من فکه ما فتح، چه نه مای نافیه شرطش نباشه، مثل کانه ما کانه باشه، ها خبر بخواد بر مای مستریه یا مای نافیه که بر سر اینها هست، حالا چه شرطشون باشه چه شرطشون نباشه، بخواد مقدم بشه و ممنوع به اتفاقه. فقط دابا لعیسه میشه؟ نه نه، اونی که مای نافیه داره، بعضی هاشون مای نافیه شرطشونه، بعضی هاشون هم شرطشون نیست، حتی مای مستریه تو دامه شرطه، ولی مای مستریه بر سر کانه باشه، خب میتونه کانه هم تحویل به مستر بره. اگر مای مستریه و مای نافیه بر سر فعل باشد، خبر برش مقدم نمیشه. چرا مقدم نمیشه؟ چون اینا داره صدارت. همونطور که اگر مای نافیه و مستریه بر سر فعل باشه، مفعولش مقدم نمیشه، جار و مجرور برش مقدم، هیچی برش مقدم نمیشه، چون اینا دارایه بگید صدارت. این چیز جدیدی نیست، گفت مای مستریه مای نافیه اجازه نمیده ما بعدش بر او بگید مقدم نماشه. ازا اخبره انل افعال ناقصته به فعلن وجب ان یکون مضارع. اگر گوش کنید، اگر افعال ناقص خبرشون فعل بشه، واجبه که فعله بگو مضارع، مثل کان یقول و سفیهنا علی الله شطط، کان یقول مضارع نه، و کان الاستاذ یلقی الدروس علی تلامذته، کان الاستاذ یعنی اون استاد، کان یلقی میشه ماضی استمراری، بیان میکرد، بیان میکرد آن استاد آن دروس را، از دروس الف لام داره، بر دانش آموزان خودش، بیان میکرد آن استاد آن دروس را برای دانشجویان و دانش آموزان خودش. بله بله بیان میکرد، یلقی الغا یلقی یعنی بیان کرد. لکن نهو، حالا لکن نهو قد یجی او، قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ گاهی. ولی گاهی اوقات ماضی میاد، گاهی ماضی میاد، بعد از ستتن منها، بعد از شش تا از این فعلا، و هیه کانه امسا اسبحه ازها زله باطل، این شیشتا که شبیه‌تر به فعل تام هستن، همه مشتقاتو دارن، اینا خبرشون فعل ماضی میاد اما کمه، ولی به شرط، به شرط ان یکون مقرونن به قد، به شرط اینکه قد داشته باشه، قد داشته باشه. نهو کان الولد و قد نجح، آن فرزند موفق شد، آن فرزند موفق شد، قد نجح. بله یعنی جاهو بگی که اشکالی نداره، اگه بگی خیلی خوبه یا موفق می شود، چیزی نمی موفق بود. الاستاز اسم کانست، یلقی فعل ضمیر فاعل، از دروس مفعول، علی تلامذته متعلق به یلقی، جمله یلقی خبر. یمسی العزم قد رم، یمسی العزم قد رم یعنی چی؟ اینجا یمسی به معنای یسیروست، به معنای وارد شدن به نزدیک زور نیست. العزم یعنی استخوانها، العزم یعنی استخوان. قد رمه، رمه تو قرآن داریم، وحیه رمیم یعنی چی؟ یعنی پوسیده. میگه استخوانها میگردد پوسیده، استخوانها پوسیده میشه، استخوانم میپوسه میپوکه، قد رمه. اما نگاه کنید، گفتیم اگر شیش تا از اینا باشن جایزه که ماضی بیاد، ولی چی میخواد؟ قد میخواد. ولی رئیس این افعال ناقصه چیه؟ کانه است. این کانه که رئیسه یه خصوصیاتی داره، اینه و مع کانه یجوز و ترک و قد، قد نداشته باشه. لذا تو قرآن داریم ان کان قمیصه قد، درست شد؟ ان حالا چرا خود ببین قد داشته باشه فصیحه یا نداشته باشه؟ نه نه، اگر ماضی باشه با شیشتا قد میخواد. خب پس تو پنجتاش قد لازمه، تو پنجتاش قد بگید لازمه، تو یکیش جایز قد نیاد کانه. حالا اونی که جایز قد نیاد اگه قد بیاد بهتره یا نیاد؟ بیاد. یعنی فصیح اینه که بگه کان الولد و قد نجح، ولی جایزه بگه کان الولد و نجح. چرا قرآن از لغت غیر فصیح استفاده کرد؟ چرا؟ حالا نه، چرا؟ ببینید، به دلیل اینکه اگر میگفت قد قده، قد با قده کنار هم دیگه چیز قشنگی در نمی آمد. ان کان القمیصه قد قده، اما ان کان قمیصه قده من دوبرن، درست شد؟ اگر پیراهنش پاره شده من قبولن من دوبرن فسد قد فکذبت. ببین این فصدقت چیه؟ جزای شرطه. اینجا حتما قد میخواد، چون فعل ماضی مثبت اگر جزای شرط بشه فا نباید بیاد. حالا که فا داره پس حتما چی داشته؟ قد داشته. مثل ان یسرق فقط سرق اخون له، اینجا خدا چیزی رو که واجب بوده حذف کرده، فصدقت فکذبت، که 100% باید تقدیر بگیریم. گفته ببین اینجا من به یاد دادم قد و حذف کردم، 100% هم باید تو تقدیر بگیری. یه زحمت بکش اینورم که مستحبه تقدیرشو بگیر، چون اینورم من حذف کردم به خاطر چی بگیر؟ به خاطر، به خاطر اینکه وزن و شکل آوائی سخن چی بشه؟ قشنگ بشه. تو اون فصدقت هم قدشو حذف کرد، در صورتی که اونجا اصلا واجب ذکر بشه، نمیشه حذفش بکنی. اونجا هم حذف کرد فصدقت، نگفت فقط صدقت، قد اونجا هم حذف کرد تا قرینه باشه بر قدی که اینجا چی شده؟ حذف شده. تمتازو، تمتازو، حالا پایین نگاه کنید، یک و پایین ببینید، میگه ورد تقدیر و قد. تو اون پنج تا فعل، اگر قد نداشت فعل ماضی خبر شد، قد رو چکار میکنیم؟ تقدیر میگیریم دیگه. تو کانم میتونیم تقدیر بگیریم، میتونیم تقدیر نگیریم، ولی اگه تقدیر بگیریم فصیح‌تر میشه. میگه ورد تقدیر و قد که قولهی، نگاه کن تو این شعر، فأصبح اهله بادو، باید بگه چی؟ قد بادو. شعر بهش اجازه نمیداد، گفته باد. نه نه فقط دیفانه، قد بادو خبر اصبه هست. اصبه اهله، یعنی اهل اون دیار، اهل اون بلد. اصبه اهله، اصبه جمله سار است، سار اهله بادو، باده یعنی هلکه، بادو یعنی هلکو، یعنی قد بادو یعنی قد هلکو. ترجمهش میشه چی؟ اصبه اهله قد بادو، یعنی سار اهله قد هلکو، مردم اونجا هلاک شدن، یعنی مرده نبودن ولی مرده شدن. قد بادو. و ازها، ازها یعنی و ساره، یونقلو من اناسن فی اناسن، و اون شهر شد که منتقل میشد از مردمانی، بگید به مردمانی دیگه، دست به دست میشد. ساره یونقلو، اینجا میشه ماضی استمراری ها، و همواره منتقل میشد از مردمانی، بگید به مردمان دیگری. بله جون، بله. نه قد بادو، بادو خبر اسب هست. اون یکیش درسته، اون یکیش فعل مضارع اومده خبره، بگید از ها شده، یعنی از ها اون بلد، یونقلو من اناسن الى اناسن فی. بله برای وزن شعر از میشه تقدیر میکنیم، تقدیر میکنیم، یعنی قد باد. بله اگه اسبه باشه میتونه با ماضی بیاد، ولی ماضیش حتما باید قد داشته باشه. تمتاز. و حالا من یادتون اینه یه زمینه درست کردم، گفتم کانه چون رئیس ادوات ناقص است دارای چی چیه؟ دارایه بگو امتیازاتیست. رئیس همیشه امتیاز داره، درست؟ توی همه افعالا، یعنی مثلا انه با اخواتش، انه یه خصوصیاتی داره مخصوص خودش، میخونیم کانه با اخواتش یه خصوصیات. رئیس افعال مقاربه کدومه؟ کاده. کاده یه خصوصیاتی داره. توی هر صنفی مثلا حروف ناسبه، ان و لن و کی و ازن با هم خوندیم، ان یه خصوصیاتی داشت، یادتون هست یا نه؟ ان یه خصوصیاتی هر کدوم، مثلا ادوات شرط، ادوات شرط رئیسشون ان شرطی است، یه خصوصیاتی داره مخصوصه، بگیر. ادوات استفهام حمزه رئیسشونه، یه خصوصیات، مثلا حمزه هم برای تصور میاد هم برای تصدیق، و خصوصیات دیگری داره. میگه تمتاز و کانه، امتیاز میابد کانه، انصائر اخواتها به اربعت اموره، به چارت. یکیشو بالا خوندیم، یه امتیازش چی بود؟ اینکه خبرش میتونه فعل ماضی بیاد، حتی میتونه قدم نداشته باشه ولی بهتره داشته باشه. امتیازات دیگرش توزادو، توزادو یعنی چی؟ کانه زایده میشه، هر چیز زایدی برای چیه؟ تأکید. این اصلا یاد بگیرید هر چیز زایدی تو عربی، چه فعل چه اسم چه حرف، زایده بشه برای تأکید، کلام رو تأکید میکنه، انگار دو مرتبه اون جمله گفته شده. توزاد و فلحشوه، مال من نوشته فلحشر، غلطه، حشوه نوشته فلحشر، با اینکه این افست خارجه. توزاد و فلحشوه، حشو یعنی چی؟ یعنی کانه ایش ما اول کلام زاهده واقع، دهن رو تو باز کنی بگی کانه، این زاهده نیست، کانه وسط که واقع میشه زایده میشه. ابن مالک هم میگه وقت تزاد و کانه فی حشبن، ابن مالک درست میگه، قد تزاد و یعنی چی؟ گاهی. این با این که نوشته تزاد و یه قد میخواد، میگه قد تزاد و وقت تزاد و کانه فی حشبن کما کانه صح علم من تقدم، کانه زایده شد. میگه توزاد و فلحش بین شیئین المتلازمین، بین دو شیء متلازم. دو شیء متلازم مثل چی؟ مبتدا و خبر، مثل فعل و فاعل. اینا شیئ متلازمه، کانه وسطشون زایده میشه برای تأکید. چرا؟ میگه لتدل على زمان الماضی. میگه کانه که زایده بشه یه فایده دیگه غیر از تأکید هم داره، دلالت بر زمان هم بگید. یعنی اگه من بگم زیدون قائمون، یعنی چی؟ زید قائم است. ولی اگه گفتم زیدون کان قائمون، میگه این کانه زمان رو هم میفهمونه. درست شد؟ این زمان رو هم میفهمونه. البته اینو همه قبول ندارن، میگن اگر میخواستی زمانش رو بفهمونی مرض داشتی زایدش کنی، خب بیارم و عملش روش بده. به او کان زیدون قائمون دیگه، کانه موقعی که زایده نیست زمانو میفهمونه، زایده که شد کل زایدن یا اکد و فقط. لذا خیلی ها میگن کانه زایده فقط برای میگه لتدل لعل از زمان الماضی، دلالت بر زمان ماضی کنه. و اکثر و ما یکون و زالک، بیشترین کانه هایی که زایده واقع میشن بین ما و فعل تعجب، بین ما هست و فعل تعجب. قیاسن اونم به شکل کاملا قاعده مند. نحو ما کان احسن الریاضه. این ما احسنه یعنی چی؟ یعنی به به چه زیباست، چقدر زیباست این باغها. کانه اومده برای تأکید. بعضی میگن نه، این جمله رو کی گفته بوده ما احسن الریاض؟ مثلا تو پاییز، پاییز رفته این باغه دیگه اون زیبایی بهار رو بگو نداشته، گفته ما کان احسن الریاض. یعنی چی؟ یعنی چقدر این باغ زیبا بود، عجب زیبا بودا. اینجوری میشه ترجمه. یعنی کانه اینجا برای تعجب، اما نسبت به زمانه بگیر. بعضی میگن نه، ریاض بله. منظره باغ چقدر، یعنی میشه، اگر این رو ما بگیم کانه برای تاکیده، میشه عجب زیباست، زیبا زیبا، اینطور برای تاکید. اما اگر نه بگی چه زیبا بود این باغ، میشه کانه دلالت بر زمان. ما میشه مبتدا، احسن الریاضه فعل و فاعل، و مفعول این جمله خبرش. نه دیگه، ببین ما دو تا قاعده نحویه، دو تا عده. یه عده میگن فقط زائد تأکید میکنه، تمام، دیگه کار دیگه نمیکنه. یه عده میگن نه، زائد تأکید میکنه اینجا، ولی زمانم بگید میفهمونه. حالا ما، ایشون صاحب کتاب ما میگه زمان رو هم میفهمونه. دو، هیچ نقشی نداره به جز تأکید. با از نظر ایشون تأکید و زمان، اسم دیگه نداره پسر من، نه اسم داره نه خبر، هیچی نداره. کانه زایده نه اسم دارد نه خبر. ما ترکیب که کردیم چی گفتیم؟ گفتیم ما، ما یه تعجبیه مبتدا، احسن فعل، ضمیر و فاعل، الریاضه مفعول، این جمله خبر ما. کانه چی چیه؟ بگید زایده. چه فایده ای داره؟ بنابر قول عده‌ای بگید فقط تأکید. بنابر قول عده‌ای مثل صاحب کتاب ما، غیر از تأکید زمان رو هم میفهم. اونجا کانه چیز خودش بود، اصلی بود، اسم و خبر داشت، زائده بگو نبود، فعل ناقصه بود، چیز خودش رو داشت. اینجا زائد است، بین مای تعجبیه و بین بین شیئین متلازمین میاد دیگه، بین مبتدا خبر، بین صفت و موصوف، بین مای تعجبیه و بگو فعلش. خب میگه اکثر جایی که واقع میشه بین ما هست و فعل تعجب قیاسن. لذا ابن مالک هم دیدید گفتش که وقد تزاد و کانفی هشوین کما کان اصح علم من تقدما. یعنی ما کان اصح علم من تقدما، یعنی چی؟ یعنی عجب صحیح بوده دانش گذشتگان، عجب صحیح بوده دانش، بگید گذشتگان. حالا یه دو دقیقه بود ولی ولش کن. و صلی الله علی نبی جناب آل حجت.